Акадэмік. За савецкім часам гэтае званне пісьменнікам давалася ў асноўным за вернасць партыі і ўраду. Узгадваецца, як ужо ў перабудовачны перыяд праходзілі дні расійскай літаратуры ў Беларусі. Намеснік старшыні Савета міністраў Сняшкова знаёміць маскоўскіх гасцей з нашымі тытулавікамі. Акадэмік Наўменка і Владзімір Кастроў з ходу. Што такое акадэмік? Стары хрен на кучы денег. Гэта да слова прыйшлося. А ўзгадаць мне хочацца акадэміка Петра Глебку. Са школы запомніліся сваёй незразумеласцю радкі з верша Глебкі пра клятву Сталіна над труной Леніна. Падымі мяне сіла класа над галовамі паўшых ніц. Гэта кшталту ізноў акула імперыялізму раз'яўляе сваю кракадзілаву пашчу. Яшчэ да прыезду майго ў Менск чуў ад мамы і ад местачкоўцаў, а гэны вылез з машыны перад рэстаранам, чырвоны як бурак, а плашч увесь як сіляты пажвалі. Няўжо так прапіўся, што людская плашча сабе купіць не мог. Глебка назначаўся было дэпутатам ад нашай акругі, і плашч быў амерыканскі. Міністр замежных спраў БССР Кісялёў любіў браць з сабой Глебку, бо той мог начамі сядзець, гуляючы ў карты, з адпаведнай дозай капіталістычнага галавабойнага напою. Верны партыі камуністаў быў акадэмік Глебка. Калі ў даведстве рыхтавалі да друку ягоны дзённік, там было шчырае абурэнне, што моладзь заражана нацыяналізмам. Адно ўсё-такі мне падабалася ў Глебкі, дык гэта бездакорнае вымаўленне. І такія мае радкі акадэміку. Партыя брала пад уцепленае крыло таго, хто ейнае ўзносіў найменне. Хоць з адкрыццямі навуковымі пусцела кубло, затое ў акадэміка Глебкі было правільнае прамаўленне. І на тым дзякуй.